W cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 29 grudnia jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Chłód zbiera w Polsce śmiertelne żniwo. Wczoraj zmarły dwie osoby. Dzięki Rail Baltica czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Wilna ma być krótszy. Singapur zaostrza kary za wysyłanie w internecie zdjęć z nieprzyzwoitymi treściami. Dwie osoby zmarły wczoraj z wychłodzenia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Anna Adamkiewicz z centrum podkreśla, że nawet temperatura w okolicach zera może być niebezpieczna. Niestety dwie kolejne osoby zmarły wczoraj z powodu wychłodzenia organizmu. Przy takich temperaturach, jakie mamy teraz, to już jest niebezpieczne. Pamiętajmy o tym, że zagrożenie mogą stanowić nawet temperatury takie w okolicach zera. To nie musi być minus 20. Bądźmy czujni, zwracajmy uwagę na osoby wokół nas, apeluje Anna Adamkiewicz. Jeżeli widzimy jakąś osobę, która może potrzebować pomocy, no na przykład widzimy osobę nieprzytomną na ulicy, albo jeżeli wiemy o jakiejś osobie, która jest starsza, chora, może potrzebować pomocy, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Służby na pewno pomogą, nie zostawią takiego telefonu bez odzewu. To nic nie kosztuje, ten numer alarmowy jest bezpłatny, a możemy komuś bardzo pomóc, no nawet uratować czyjeś życie. Dziś najchłodniej będzie na Podhalu do minus 6 stopni, ale temperatura poniżej zera spadnie też w centrum i na wschodzie kraju. Nowy tydzień przyniesie natomiast lekką odwilż. Na Litwie podpisano umowę dotyczącą części trasy kolejowej Rail Baltica na odcinku Wilno-Kowno. Dzięki temu w najbliższej przyszłości czas przejazdu pociągiem m.in. z Warszawy do litewskiej stolicy znacznie się skróci. Koleje litewskie poinformowały, że zgodnie z podpisanym dokumentem nowa linia na odcinku Wilno-Kowno zostanie zaprojektowana do końca 2021 roku, a trasą tą będzie można pojechać już 5 lat później. Na odcinku 100 km łączącym oba litewskie miasta prędkość składów pasażerskich wyniesie maksymalnie 234 km na godzinę. W związku z tym podróż na tej trasie będzie trwała zaledwie 38 minut. Skróci się też czas przejazdu do innych miast. Do Warszawy będzie można dotrzeć w około 3 godziny, do Rygi w niecałe dwie, a do stolicy Estonii, Tallina, w ponad 3,5 godziny. Obecnie trwają prace budowlane na węźle kolejowym w Kownie, a także te związane z linią kolejową do granicy litewsko-łotewskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Linia kolejowa Rail Baltica połączy Finlandię i kraje bałtyckie z Warszawą oraz Europą Zachodnią. Pierwsza niedziela po świętach Bożego Narodzenia to w Kościele Katolickim tradycyjnie niedziela świętej rodziny. Wierni tego dnia modlą się o trwałość wszystkich małżeństw. Do swojej misji Chrystus przygotowywał się poprzez życie u boku rodziców w Nazarecie, mówi ksiądz Karol Godlewski. Rodzina pokazuje, jaki jest Bóg. To jest pierwsza katecheza na temat Boga jako Ojca, Kościoła jako Matki. To jest rodzina. Z okazji niedzieli świętej rodziny w niektórych kościołach pary będą odnawiać swoje przyrzeczenia małżeńskie. W Singapurze od nowego roku zacznie obowiązywać wiele zmian zaostrzających tamtejsze prawo. Karane będzie na przykład wysyłanie w internecie za pośrednictwem komunikatorów zdjęć z nieprzyzwoitymi treściami. Nowe przepisy przewidują m.in. karanie osób, które dopuszczą się szantażu z wykorzystaniem intymnych zdjęć. Kary grozić będą też za podglądanie osób w sytuacjach intymnych, czy też ich rejestrowanie. Od 1 stycznia obowiązywać będzie też prawo zakazujące wysyłania przez internet oraz komunikatory zdjęć z nieprzyzwoitymi treściami. Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje też karę do 7 lat więzienia dla osób, które nieumyślnie zapruszyły ogień. Zmiany wprowadzono również w prawie chroniącym przed nękaniem. Publikowanie danych dotyczących tożsamości ofiar nękania uznano za przestępstwo. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu przelotne opady śniegu, nad morzem porywisty wiatr. W Zakopanem minus 6 stopni, w Augustowie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Kielcach minus 2, w Warszawie i Katowicach minus 1, w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu plus 1, a w Szczecinie i Zielonej Górze plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Operowy finał roku. W roli gościa specjalnego Mariusz Treliński, laureat operowego Oscara za 2018 rok. Ostatnio wystawił w Wiedniu z powodzeniem Halkę Stanisława Moniuszki. Od lat pracujemy na Zachodzie, mówię tutaj o Piotrku Bycza, ale o Tomku Koniecznym i jesteśmy szczęśliwi, odnosząc sukcesy, natomiast naprawdę wzruszającym jest momentem, kiedy można nagle ze sceny mówić w polskim języku. Barbara Marcinik, zapraszam

Ta piosenka Alabama Shakes, This Feeling, pojawiła się w ostatnim odcinku drugiego sezonu serialu Fleabag, na sam koniec, na ukojenie nerwów. Do Fleabag oczywiście jeszcze dzisiaj dojdziemy, a teraz, jeśli stronili Państwo w tym roku od ekranów różnej wielkości, najwyższa pora zacząć nadrabiać się, bierzemy notatniki, zapisujemy tytuły. Mówi publicystka popkulturowa, gospodyni programu Ale Seriale w TVN Fabuła, Kaja Klimek. No dla mnie ten rok to jest jedno słowo w języku szwedzkim i to jest słowo Midsommar. I to jest film, który absolutnie, no nawet jak powiedziałam, ten tytuł do obciarki mnie przeszły. Jest to jednak film, który chyba najdłużej i najbardziej ze mną zostanie z całego tego roku. Bardzo też na ten film czekałam, no bo Ari Aster, Hereditary, Dziedzictwo, jego poprzedni film, bardzo mi się podobał. Uwielbiam Florence Pugh i bardzo też byłam ciekawa, jak oni się tutaj ze sobą spotkają, bo ona jak dla mnie jest aktorką w tym momencie, która tak jest w stanie przenieść emocje na ekran, że dla mnie to jest no, siła wodospadu wręcz. Także mnie to bardzo porusza dogłębnie. I to było więcej niż się spodziewałam, bo nie tylko był to pogłębiony, dziwny horror z wątkami trochę antropologicznymi, a trochę skandynawskimi, które jakoś tam mi są bliskie, ale też było to bardzo zabawne. To jest bardzo straszny i śmieszny film jednocześnie. Widziałam go 4 razy, widziałam wersję reżyserską i za każdym razem to były niesamowite atrakcje filmowe. Także no, to jest tytuł roku dla mnie zdecydowanie. No jeśli chodzi o inne filmy, które na mnie zrobiły kolosalne wrażenie, to myślę, że nie wiem, to nie był taki rok, że każdy wyciąga jakiegoś królika z kapelusza, no bo jednak Quentin Tarantino pewnego razu w Hollywood, no, zostanie ze mną fenomenalny Leonardo DiCaprio. Kropka. To jest jakby dla mnie podstawa tego filmu. Lighthouse Roberta Eggersa, no to jest jednak coś, na co idziemy do kina i w ogóle nie wiem, to jest bardzo odległe od wszystkiego, co widzieliśmy. Jednak ta czerni biel, ten ekspresjonizm, zresztą Robert Pattinson, no super rzeczy. Parasite Bong Joon-ho to jednak też jest taki tytuł, który właśnie mnie bardzo, jak roller coaster, taki w stylu Stevena Spielberga, dużo emocji, dużo momentów wow i takiego opadu szczęki w tym filmie było. Więc to są takie tytuły, które najdłużej. No i ten rok nie byłby pełny, gdybym nie wspomniała jeszcze o Słodziaku Almy Harel, bo to film, który pod koniec roku właściwie pojawił się w kinach. Myślę, że przejdzie trochę bez echa i nad tym ubolewam, bo jednak aktorstwo i też autoterapia i kinoterapia Shia LaBeoufa, która się tam odbywa w tym filmie, no to jest coś, co mogło tak bardzo nie wyjść, a jest absolutnie emocjonalnie miażdżące. I to jest film, który by tą stawkę dla mnie zamknął w tym roku. No jeśli chodzi o seriale, no to zdecydowanie Watchmen, Fleabag. Tutaj myślę, że też nie jestem jakaś specjalnie oryginalna z tymi tytułami, ale jednak one najbardziej się dla mnie zapisały. Oczywiście drugi sezon The OA, bo to jest serial, który nie wszyscy oglądali, ale dla mnie naprawdę roller coaster i bardzo formalnie interesujący też serial. Dużo eksperymentów, jakiejś takiej odlepionej dzikości. No ale powiedziałam Watchmen, no to rozwinę to. No. To jest jednak taka sytuacja, kiedy mamy co? Kontynuację właściwie tego, co było w komiksie, mniej adaptację. Bardzo świadoma dekonstrukcja mitu superbohaterskiego. Ponownie na przykładzie Strażników, więc jest tu o czym mówić. Fantastyczne rozegranie tematu rasy i przede wszystkim, nawet dla mnie ważniejsze, nostalgii, bo to jest tak antynostalgiczny serial. Tego nam było chyba trochę potrzeba. Zapięty na ostatni guzik, wszystkie zero skorupek jajek w tej jajecznicy, po prostu idealnie zmiksowana jajecznica dla wszystkich fanów superbohaterów, ale też niekoniecznie, bo tam jest kilka poziomów. No 10 na 10. Ja jestem pod gigantycznym wrażeniem pracy Lindelofa, no i będę oglądała teraz Pozostawionych, chociaż długo się wzbraniałam, bo jestem ciekawa, co to tam nawywijał, bo myślę, że nawywijał nieźle. Do Watchmenów, do Strażników właściwie serialu Watchmen, nie powinnam tego odmieniać po polsku. Będziemy jeszcze wracać dzisiaj i myślę, że Państwo się tego spodziewają, ale Pozostawionych Damona Lindelofa też nie raz polecałam w ABC Popkultury, bo rzeczywiście Lindelof tam nawywijał, a przy ścieżce dźwiękowej do serialu Watchmen nawywijali też Trent Reznor i Atticus Ross. trzech częściach dostawaliśmy tę ścieżkę dźwiękową do serialu Watchmen autorstwa Trenta Reznora i Atticusa Rossa. Wszystkie oczywiście są już dostępne. A u nas w ABC Popkultury za chwilę kolejne tytuły. Ten motyw muzyczny bardzo łatwo Państwo skojarzą z bohaterką i serialem. A wszystko zaczęło się od monodramu autorstwa Phoebe Waller-Bridge. Muzykę do serialu, o którym za chwilę kolejny gość opowie, napisała Isabel Waller-Bridge. No i to był oczywiście wstęp do tego, co szczególnie poruszyło w tym roku na małym i dużym ekranie dziennikarkę filmową Małgorzatę Steciak. Filmowo i serialowo chyba najbardziej zapamiętam Fleabag. To jest no jednak genialny, genialny, wspaniały serial. Chyba najlepszy tego roku dla mnie, chociaż rok się jeszcze nie skończył. Wiadomo, zostało tam jeszcze kilka rzeczy do obejrzenia, ale to jest największe odkrycie. A drugim jest Historia małżeńska Noa Baumbacha. Bo te filmy jakoś tak, znaczy film i serial jakoś tak mnie poruszyły chyba najbardziej. Mam wrażenie, że mimo że już obejrzałam je kilka miesięcy temu, zostaną ze mną na dłużej. Historię małżeńską obejrzałam na festiwalu w Wenecji. To był jeden z pierwszych filmów tam obejrzanych i to jest chyba mój ulubiony film tego festiwalu. Żałuję, że tam nie dostał żadnej nagrody. Trzymam za niego kciuki tutaj w sezonie już oscarowo-złotoglobowym, bo jest to rzecz absolutnie wspaniała, bardzo taka czuła opowieść o miłości i nadawaniu jakby sensu narracji, która się kończy. Jakby przyglądamy się związkowi w momencie, kiedy on się rozpada i tak naprawdę nie wiemy, co do końca się stało, bo ta miłość wciąż jest pomiędzy parą małżonków granych przez Adama Drivera i Scarlett Johansson. Jest to bardzo, bardzo poruszająca rzecz, której też myślę, że każdy może się jakoś przejrzeć, bo tak też wynika z rozmów ze znajomymi, jakie mamy na temat tego filmu, że po prostu każdy widzi w nim coś innego, coś, z czym może się utożsamić. Ja w nim zobaczyłam przede wszystkim wybitnego Adama Drivera, muszę powiedzieć, że to jest jego film dla mnie. Tak, chociaż Scarlett jakoś też mu nie ustępuje. Wydaje mi się, że też no, musiała nam przypomnieć, że ona jest bardzo dobrą aktorką, bo ostatnio raczej widzieliśmy ją w filmach Marvela, gdzie zupełnie inny rodzaj umiejętności jest potrzebny. Tutaj ona udowadnia, jakby przypomina, że jest świetną aktorką dramatyczną. Jest tutaj zupełnie inna, bardzo taka stonowana. W ogóle wygląda inaczej. Nosi te wszystkie swetry, ma taki delikatny makijaż. No jest to bardzo, bardzo fajna kameralna kreacja. Chociaż, no nie wiem, oni razem, no jakby razem w duecie są wspaniali. Jakby, no Adam Driver śpiewający. Jest to scena absolutnie genialna. Kto ciekawy jest tej sceny, to bardzo proszę sięgnąć po Historię małżeńską Noa Baumbacha, bo i film zapada w pamięć i kreacje aktorskie zapadają w pamięć. No i ta scena rzeczywiście ze śpiewającym Adamem Driverem również zapada w pamięć. Teraz zrobimy lekki zwrot akcji. Zostaniemy przy śpiewających aktorach. Braces and boots, a handful of grease in your hair. Oh, don't give us none of your To Kit Connery, Taron Egerton z filmu Rocketman. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Podsumowujemy dzisiaj autorsko rok 2019 na wszelkiej wielkości ekranach. Za chwilę pojawią się kolejne ważne nazwiska, ważne filmowe nazwiska, ale wcześniej sięgnę jeszcze po piosenkę ze ścieżki dźwiękowej jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. A reżyser tego filmu jest przy okazji mistrzem w składaniu piosenek z obrazem. On the ground smelling sweet. Move up the road to the outside of town and the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent where there ain't no tree. Bet you could hear yourself sweat. He walks in. Eyes black as coal, and when he lifts his face, every ear in the place is on him. Starting soft and slow. Pani Anna przypomina na facebookowym profilu ABC Popkultury, że przecież Adam Driver pięknie śpiewał także w filmie Braci Coen, co jest grane Davis. Warto także wrócić do tamtej piosenki. A my teraz wysłuchaliśmy Nila Diamonda z pozdrowieniami od Quentina Tarantino. Kontynuując podsumowanie, na moment wracamy teraz do Cannes z redaktorem naczelnym portalu filmweb.pl Michałem Walkiewiczem. Chyba takim filmem, który największe wrażenie mnie zrobił, Parasite. Czyli też bez zaskoczeń, Złota Palma w Cannes. No i to jest taki film, który i bierze aktualny temat, zwłaszcza teraz, czyli jakąś taką klasowe potyczki i ubiera to w bardzo fajną formę, w której ja widzę dużo Spielberga, ale chyba jestem też jedyny na świecie, który dostrzega w Bong Joon-ho spadkobiercę tego reżysera. Jest tam i groteska, i humor, i dramat rodzinny, i wszystkie te poziomy się jakoś ładnie splatają i spotykają, i wydaje mi się, że to jest po prostu najlepszy film tego roku. Wyróżnimy też Tarantino i też śmieszna sytuacja, bo w Cannes te filmy leciały tuż po sobie, więc kiedy wydawało mi się już po pewnego razu w Hollywood, że widziałem najlepszy film tego festiwalu, to zaraz poleciał Parasite, musiałem to weryfikować. No ale Tarantino to jest też absolutna moc i wydaje mi się, że to jest taki najbardziej osobisty i najbardziej czuły z jego filmów od czasu Jackie Brown, czyli od czasu mojego ulubionego filmu tego reżysera. Ma najbardziej pełnokrwiste postaci, jest najbardziej nostalgiczny i też jest jakąś taką fajną elegią dla świata, który odszedł w zapomnienie i też no, symbolizowały to tak naprawdę wiadome wydarzenia, które wydaje mi się Tarantino potraktował no, w swoim stylu, ale też z jakimś takim smakiem mimo wszystko i ta rzecz, której się najbardziej obawialiśmy po tym filmie, no się nie spełniła. Oczywiście grałem też w gry wideo. Było ich kilka, ale tu wyróżniłbym grę, która jest remake'iem tak naprawdę. To jest Resident Evil 2. Jeśli znacie filmy, to wiecie, że nie mają nic wspólnego z grami, że gry są po prostu dużo lepsze. Natomiast to jest taki szczególny przypadek gry, właściwie remake'u, który jest zrobiony perfekcyjnie, bo jest opowiedziany z nowej perspektywy, rzuca światło na nowe wydarzenia, jest w nowej konwencji, ale cały czas są zombie, cały czas jest opuszczony komisariat policji, cały czas jest horror, który nakręca bardzo fajnie adrenalinę. I wydaje mi się, że to jest taka gra, która mimo pewnej wtórności zasłużyła na to, żeby ją wyróżnić w tym roku. No i oczywiście to był też rok Hideo Kojimy, czyli najbardziej znanego twórcy gier dzisiaj. Faceta, który zgłasza ten akces do świata kina od wielu, wielu lat, a teraz się chyba zbliżył do niego najbliżej jak dotąd, ponieważ na ekranie jest i Guillermo del Toro, i Nicolas Winding Refn, Lea Seydoux, Mads Mikkelsen, wszyscy robią absolutnie dziwne rzeczy. Ale też się splata to w jakąś taką fajną historię o budowaniu mostów, dosłownie i w przenośni, bo budujemy mosty w grze, ale też przerzucamy te mosty pomiędzy rozbitym amerykańskim społeczeństwem. Także jest tam trochę dobra i wydaje mi się, że to też była jedna z takich oryginalniejszych gier w ostatniej dekadzie tak naprawdę. Death Stranding Hideo Kojima, jeszcze Norman Reedus tutaj w roli głównej w tej grze, to polecenia za rok 2019 od Michała Walkiewicza, a teraz trochę o rozbijaniu bańki nostalgii opowie krytyczka teatralna i serialowa tygodnika Polityka Aneta Kyzioł. Czasami nam się tak wydaje, że w tym natłoku seriali coraz więcej jest takich średniawek, to znaczy, że są to po prostu dobre rzeczy, ale jest mało wybitnych. No ale właśnie konieczność zrobienia takiej dziesiątki hitów i podsumowania roku, no właśnie powoduje, że zaczynamy robić rachunek sumienia i jednak przychodzą nam do głowy czasami bardzo odległe z perspektywy grudnia rzeczy, które jednak zrobiły na nas bardzo mocne wrażenie i potem rzutowały też na ocenę być może właśnie tych kolejnych rzeczy i przez to te inne rzeczy nam się wydają trochę mniej spektakularne albo, nie wiem, wstrząsające. I dlatego ja bym wspomniała o czymś, co może jakoś w pomrokach dziejów już zginęło, czyli propozycji z początku roku. Mam na myśli serial Living Neverland. To jest dwuczęściowy miniserial, powiedzmy, dokumentalny, czterogodzinny, bardzo trudny w oglądaniu, dlatego że, przypomnijmy, no to jest opowieść dwóch obecnie już 40-letnich mężczyzn, mężów, ojców, ludzi radzących sobie zawodowo, też w show biznesie, no ale straumatyzowanych i dzielą się z nami historią swojego życia, swojego dzieciństwa, które spędzili z Michaelem Jacksonem. I król popu w tych opowieściach okazuje się nie tylko właśnie królem popu, ale też królem manipulacji, no i pedofilem przede wszystkim. Ta opowieść dwóch mężczyzn, którzy wtedy, kiedy zaczynali swoją znajomość, przyjaźń z Michaelem Jacksonem, to po prostu byli kilkulatkami, 7 lat, 10 bodajże jakoś tak. No i to jest nie tylko z detalami opowieść o tym, jak wyglądały stosunki, i to słowo jest tutaj wieloznaczne, z Michaelem Jacksonem, ale też opowieść o kulcie gwiazd, kulcie sławy, nie tylko w Ameryce, ale generalnie na świecie. I to jest właśnie, tak jak mówiłam o tym, że są filmy albo seriale, które potem rzutują nam na cały rok i na kolejne rzeczy, które oglądamy, to właśnie też Living Neverland ważny jest tutaj w tym sensie, dlatego że skoro w latach 90. ludzie potrafili przeoczyć tak ważną rzecz, którą mieli przed sobą, czyli jednak bardzo dziwne stosunki Michaela Jacksona z młodymi chłopcami, to chodzenie za rękę z 10-latkami, 12-latkami, wychodzenie z nimi z samolotu, wsiadanie z nimi do limuzyny, żeby potem wejść z nimi do hotelu, hotelu, sypianie w jednej sypialni, w jednym łóżku, to nie robiło wrażenia na rodzicach tych dzieci, ale na opinii publicznej też nie robiło. W takim razie, jeśli takie rzeczy uchodziły za coś normalnego i nie wzbudzały jakiegoś większego, nie mówię o szoku, ale nawet jakiegoś wzburzenia, no to w takim razie opowieści ofiar Weinsteina czy kolejnych, mówię o Polańskim chociażby i tak dalej, które wypływały w tym roku i też mieliśmy seriale na ten temat, filmy, artykuły, no to jakby tym bardziej wierzy się takim ofiarom. Skoro takie rzeczy uważaliśmy wtedy za naturalne i normalne, to co jeszcze uważaliśmy za naturalne i normalne? Więc dla mnie też z tego powodu ten dokument Living Neverland jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku. Podobnie jak oczywiście film Sekielskich, ale też seriale The Morning Show, to jest już końcówka tego roku, ale który dokładnie pokazuje w ciekawy, no już fabularny oczywiście sposób, jak taki system krycia tego typu predatorów, bestii, czasami bardzo sympatycznych dla otoczenia, działał. The Morning Show w znakomitej obsadzie z Jennifer Aniston, Gugum Butterow, Reese Witherspoon i Stephen Carellem. To także tytuł godny polecenia. Kolejne najważniejsze tytuły roku 2019 padną za chwilę, ale w tym miejscu robimy pauzę na wstęp muzyczny. Ależ znakomita jest ścieżka dźwiękowa Nicolasa Britella do serialu, o którym teraz opowie współautorka kanału Jakby Nie Patrzeć, Kaja Szafrańska. Sukcesja, jeszcze raz sukcesja. To jest moje miejsce pierwsze o kilka długości przed konkurencją. Drugi sezon oczywiście, na szczęście trzeci jest już potwierdzony. Absolutnie przecudowny serial. Pod wieloma względami Mistrzostwo Świata nawet się załapał do nominacji do Złotych Globów, co jest wyczynem, bo konkurencja w tym roku ogromna, a takiemu serialowi dosyć trudno jest się znaleźć w orbicie krytyków, a przede wszystkim tych najbardziej mainstreamowych seriali, ponieważ Sukcesja jest serialem kameralnym, bo rodzinnym. Jest to historia rodu magnatów medialnych skoncentrowanego wokół starszego pana, który jest człowiekiem niesamowicie władczym, niesamowicie despotycznym, no i przede wszystkim dysponującym ogromną władzą i pieniędzmi. Cudownie napisane, z niesamowitą swadą pisane dialogi, niesamowicie zniuansowane, jeśli chodzi o aktorstwo, z fenomenalnymi po prostu rolami. No cóż ja mogę powiedzieć, to jest serial roku, a wydaje mi się, że nawet nie roku, tylko ostatnich 2 lat i czekam na trzeci sezon. Drugi tytuł na mojej liście top 2019 to oczywiście Euforia, serial Young Adult, co teoretycznie nie powinno wróżyć nic szczególnie dobrego, bo seriale Young Adult zazwyczaj nie są aż tak ambitne, ale Euforia po prostu wyznaczyła nowy kierunek w tym gatunku, a nie tylko w gatunku, dlatego że już widać, że twórcy inspirują się tym, w jaki sposób Euforia jest realizowana, kręcona, sposób narracji. To jest absolutnie coś niesamowicie oryginalnego, świeżego. No i fantastyczne dwie główne role, Zendaya oraz Hunter Schafer. Mistrzostwo świata jak dla mnie. I na szczęście drugi sezon zapowiedziany, a także, co mnie bardzo zaskoczyło, spora popularność tego tytułu, bo to nie jest tytuł łatwy. Jak się pojawił, to obwołano go skandalizującym i absolutnie nieprzeznaczonym dla młodego widza, podczas gdy on do tego młodego widza jest przede wszystkim adresowany, dlatego że mówi, jak jest, troszkę, a jednocześnie też nie oszczędza. Nie szczypie się, że tak powiem, w związku z czym na tym tle young adultów, które raczej infantylizują młodzież, jest po prostu bezkonkurencyjny. Zendaya i Labyrinth z serialu Euforia. My idziemy dalej z podsumowaniem. Autorka bloga Zwierz Popkulturalny, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Więc jeśli chodzi o seriale, to są dwa tytuły. Dwa tytuły na takim spektrum najdalej jak można. Czyli przy tym to jest drugi sezon Fleabag. I tu ja nigdy nie przestanę mówić, że to jest najlepsza rzecz, jaka po prostu zagościła na nasze ekrany. Jakby najlepszym dowodem jest to, że bardzo dużo osób ma Amazon Prime w Polsce wyłącznie po to, żeby oglądać drugi sezon Fleabag w kółko. Jest to dowód na to, że w takim bardzo małym, komediowym formacie można pokazać bardzo dużo i powiedzieć bardzo dużo o ludzkich emocjach i o tym, co tak właściwie mamy w sercu. Jest to piękna oda do miłości i romantyczności, która jest jednocześnie wspaniała i bardzo smutna. A drugi serial, który mnie absolutnie poruszył, to są Strażnicy. Jest to moim zdaniem dzieło wybitne pod każdym względem. Pod względem tego, jak przerabia ten wyjściowy materiał z komiksów Alana Moore'a i go remiksuje właściwie, bo to nie jest ani gibut, ani kontynuacja, to jest remiks, rzecz bardzo rzadka w naszej kulturze. Jak korzysta z tych zbudowanego wcześniej świata, z tych mitów superbohaterskich, tych wszystkich elementów, które pojawiają się w komiksach, jak nawiązuje wizualnie do filmu Znaka Snydera sprzed 10 lat, co też jest bardzo symptomatyczne. Jak opowiada o współczesnych lękach, jak jest jednocześnie poruszające, zabawne, innowacyjne. No jest to moim zdaniem serial perła i po prostu też jestem strasznie szczęśliwa z tego, że ten serial daje dowód na to, że dystrybucja odcinek po odcinku, tydzień po tygodniu jak najbardziej ma sens, bo dzięki właśnie tego typu sposobowi dystrybucji udało się tej produkcji zebrać w kolejnych tygodniach kolejnych widzów, bo po prostu tak się rozeszła wiadomość, że to jest dobra produkcja. Natomiast jeśli chodzi o kinowe przeżycia, to ja mam takie wrażenie, że ten 2019 był troszkę letni, ale tutaj właściwie moim zdaniem nie będzie się dało mówić o 2019 roku bez jednego tytułu, bez Jokera. Ja osobiście nie jestem wielbicielką Jokera. Uważam, że ten film ma bardzo wiele wad, ale jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak ta produkcja wpłynęła na ludzi, jak zmusiła ich do pewnych rozmów, nawet jeśli jest to do pewnego stopnia kopia dobrych pomysłów Scorsese, Taksówkarza i Króla Komedii, to jednak kiedy widzę na przykład wykorzystywane maski Jokera w czasie protestów społecznych, kiedy widzę długie, ciągnące się dyskusje o tym, jak ten bohater jest traktowany przez społeczeństwo, co ten film mówi o społeczeństwie, to nawet jeśli się nie zgadzam jakby z przyznawaniem temu filmowi tak wielkiego znaczenia, to jestem pod wrażeniem, że udało się wyrwać film superbohaterski z takiego jarzma rozmawiania tylko, czy ten bohater jest silniejszy, czy ten bohater pokona tego, co będzie w następnym odcinku. I jakby pokazać, wydaje mi się, jakiejś grupie osób, że kinematografia jest przestrzenią rozmowy, dyskusji, komentarza społecznego. I pod tym względem wydaje mi się, że Jokera należy docenić, niezależnie od tego, co się o nim myśli filmowo. Ja mam dużo zastrzeżeń, ale jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo rezonował z publicznością. Muzyka Hildur Gudnadottir dodaje głębi niesamowitej tej historii opowiadanej w Jokerze przez Todda Phillipsa. 11 minut pozostało do 13. Jeszcze tytuły od dziennikarza kulturalnego Gazety Wyborczej Radosława Czyża. Na pewno Fleabag, ale o tym każdy powie. Czarnobyl, o tym każdy powie. I myślę, że Watchmen to był taki na koniec roku naprawdę mocny strzał. Fantastyczny serial Damona Lindelofa. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Jest to taka nieadaptacja, niekontynuacja, coś pomiędzy idealnie wpisującego się w estetykę komiksu, wchodzącego z nim w jakąś dyskusję. Z jednej strony ciągnięcie dalej tych zaczętych wątków, motywów i tematów, które w latach 80. mocno wybrzmiewały, przenoszenie ich we współczesność. Z drugiej strony trochę wytykanie jakichś takich rzeczy, które może wtedy można było zrobić lepiej, na przykład powiedzieć trochę więcej o czarnoskórej społeczności w Stanach. I ten serial nie tylko na tym, ale też na tym się skupia. Szalenie aktualny, mocny komentarz społeczny, polityczny, komiksowe kino, naprawdę najwyższej klasy. Pytanie, co mi się najbardziej podobało jest trudne i złożone, bo był to bardzo obfity rok. Krócej bym powiedział o rzeczach, które mi się nie podobały, bo na razie były tylko dwie rzeczy. Ale myślę, że Midsommar to może jest niepopularna opinia, bo ten film wielu ludziom się podobał bardzo, a potem został przykryty przez inne, większe premiery. Ale chyba żaden inny film tak mi w głowie na długo nie został, co ten. Fantastyczna Florence Pugh w świetnej roli. No i stąd można łatwo przejść do dwóch rzeczy, na które czekam w przyszłym roku. Małe kobietki w styczniu i film o Czarnej Wdowie. W obydwu gra i głównie przez nią czekam na obydwa, chociaż z tego, co słyszałem, zwłaszcza o Małych Kobietkach, to jest to świetny film, kolejny świetny film Grety Gerwig. Z innych rzeczy, może komiksowych tym razem, na pewno czekam na premierę Judasza, komiks Jeffa Lovelessa i z świetnymi rysunkami, obrazami tak naprawdę Jakuba Rebelki. Była szansa, że mógł się ukazać w tym roku, niestety dopiero to będzie przyszły rok. Dawno nie czytałem tak karkołomnego pomysłu zrealizowanego w tak dobry sposób. Świetny scenariusz, historia podróżującego przez piekło Judasza jako tego odtrąconego apostoła, który gdyby na to spojrzeć z boku musiał wydać Jezusa, bo inaczej ta historia nie miałaby sensu i jakby patrzymy na całą historię Ewangelii trochę z innej strony. Bardzo, bardzo ciekawy komiks, artystycznie świetnie zrealizowany przez polskiego grafika, także to jest taka premiera, na którą na pewno czekam. Tak miało być właśnie, proszę Państwa, z Radosławem Czyżem trochę wybiegliśmy w przyszłość. Małe Kobietki Grety Gerwig, dodam, w kinach od 31 stycznia, a teraz przez moment wróćmy do Midsommar. Tak Ari Aster kończył muzycznie swój film. Loneliness is the coat you wear. A deep shade of blue is always is the place you're in, with nothing to lose, but no more to win.